și conducere. Joi, cel târziu, vom avea o nouă rundă de negocieri. Deci se poate ajunge acolo, la greva generală. Cel puțin 6 oameni au murit în Italia din cauza condițiilor meteo extreme. Și la București, ministrul energiei și-a luat mașină electrică, dar nu a putut merge cu ea la Constanța. Hai la Constanța ne-am oprit. Pentru că mi-e teamă. De ce? Pentru că n-avem niciun fel, nicio alimentare. Europa FM este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața! Bine v-am găsit la jurnal! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM! Astăzi se împlinesc 3 ani de la tragedia din colectiv în care au pierit 64 de tineri. În București vor avea loc ceremonii și evenimente în memoria lor, dar și un marș tăcut. Marșul chitarelor. Mai grav este că astfel de nenorociri se pot repeta oricând. În România sunt încă cluburi, baruri sau mall-uri care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Sonia Teodoriu. În România funcționează peste 1200 de cluburi, iar aproape 300 își desfășoară activitatea fără autorizație de incendiu. Până în septembrie 2018 s-au desfășurat acțiuni preventive la nivel național în baruri, discoteci, mall-uri și alte obiective cu flux mare de persoane. Inspectorii au mers în aceste locuri, mai ales în timpul nopții, fără să fie anunțat de dinainte, pentru a putea observa neregulile care ar putea pune în pericol viața oamenilor. Au dat peste 22.000 de amenzi, iar cluburile au plătit în total peste 76 de milioane de lei. 117 obiective au fost închise de pompieri, iar alte aproape 350 au luat decizia de a-și suspenda activitatea până reglează problemele. Printre neregulile observate de pompieri se numără improvizații la instalația electrică, hidranții și căile de evacuare nu erau marcate corespunzător, mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor nu erau reparate la timp și în unele cazuri autorizația de funcționare lipsea. Din cluburile închise de inspectorii ISU, doar 67 au fost redeschise, după ce au dovedit că iau toate măsurile de siguranță pentru cei care le frecventează. O clădire cu lacătul pe ușă. Iată ce avem la Iași, deși acolo ar fi trebuit să fie deja funcțională o secție pentru mari arși și o bancă de piele. Aproape 18 ani au trecut de când profesorul universitar Teodor Stamate, specialist în chirurgie plastică și reconstructivă, a început demersurile. Anii s-au scurs, s-au redactat 10 de kilograme de acte, iar ministrii sănătății s-au schimbat pe bandă rulantă. Dar nu s-a reușit decât ridicarea unei clădiri. Secția de care avem atâta nevoie nu există. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Cu 15 ani înainte de colectiv, mai exact în anul 2000, la Iași a avut loc o tragedie într-un club. O demonstrație cu alcool tehnic la un concurs între licee a provocat un incendiu. Mai mulți copii au fost răniți. Dintre ei, două elevi au ajuns în stare gravă la profesorul Teodor Stamate, care s-a confruntat pentru prima dată cu un accident colectiv ce implica arsuri. Una dintre elevi a murit. Cealaltă a fost salvată, dar ani la rând a trebuit să treacă prin intervenții chirurgicale, după cum ne amintește Violeta Cincu. Sunt în fața sălii polivalente din Iași. În urmă cu 18 ani, aici funcționa Max Space, discoteca în care s-a produs tragedia. De altfel, acesta a fost titlul folosit atunci de ziarele locale. Tragedie, neglijența lovește crunt. 2018, Mona Lisa, tânăra care a supraviețuit tragediei, este acum mamă și soție. Mi-am dat seama că eram foarte fierbinte și nu știam de la ce asta se întâmpla. Și când am văzut, era flacără. Început să mă stâng cu mâna stângă de aia. Sunt mai tare arsă pe stânga. Și apoi ne-am pus acolo, pe holul de la baie și așteptam salvarea să vină să ne ia. De aici până sus, pansat, tot timp de un an de zile am avut răni până s-au vindecat toate, pentru că degeaba îți face transplantul de piele, el se ia la un moment dat și se vindecă, dar treptat. O secție pentru pacienți încadrați la categoria Marelui Ars exista la vremea respectivă în cadrul Spitalului de Urgențe Sfântul Ioan. În 2014 însă spitalul a fost desființat, iar secția de arși mutată la Spitalul Sfântul Spiridon, unde nu existau condiții pentru mari arși, spune medicul Teodor Stamate. Din 2014 până în 2018 lucrăm în condiții improvizate. Grație bunăvoinței colegii de la oftalmologie, care a renunțat la cabinetul ei, da, am realizat o sală de operație în care să putem face, să operăm urgențele măcar. S-a dovedit insuficientă. Am apelat la cei de la oromaxilofacială. Și așa am ajuns să operăm ca pe front. Simultan, unul scoate un dinte, noi facem o incizie pe cealaltă masă, nu este corect. Iar condițiile de operație și spitalizare sunt esențiale în tratamentul marilor arși, subliniază medicul Stamate. În lumea civilizată se apreciază că pentru 1 milion de locuitori sunt necesare 2 unități. Moldova românească are aproximativ 6 milioane de locuitori. În consecință ar fi necesare 12 unități. Pe lângă aceste unități, un bloc operator, o sală de operații, fără a scoate vreodată marele ars din acel sector. Altfel îl pierzi. Dacă noi nu înțelegem că trebuie să izolăm arsul și că asta e cheia succesului, atunci nu o să putem salva oameni niciodată. Doar ne facem că îi salvăm. Astăzi, de la Iași, dar și din restul clădirilor din țară ce ar trebui să găzduiască secțiile pentru mari arși, lipsește aparatura. După incendiul din colectiv din 2015, oficialii au intrat în alertă, au constituit un grup de lucru și au cerut finanțare de la Banca Mondială. Dar, între comisii și avize, România a fost la un pas de a pierde această finanțare. De la Iași, medicul Teodor Stamate face bilanțul inactivității autorităților. Totul e improvizat. Mor oameni. Încă e o minune că scapă atât de mulți în condițiile în care lucrăm. În România, în fiecare an, mor minimum 1000 de oameni cu arsuri. În 20 de ani au murit 20.000. Dar în 30 în curând, 30.000 de oameni, dintre care măcar o parte puteau fi salvați. Pe de altă parte, unii răniți din colectiv au murit cu zile din cauza infecțiilor dobândite în spitale. După 3 ani în spitalele românești, igiena este tot mai precară. O recunosc și autoritățile. Cifrele Ministerului Sănătății arată că în ultimii 12 ani numărul infecțiilor nosocomiale aproape s-a dublat. Mariana Zberianu. Dacă în 2005 numărul pacienților care au plecat din spital cu o infecție era de aproape 11.000, în 2017 vorbim de peste 19.000 de astfel de cazuri. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în cazul infecțiilor digestive. Astfel, dacă acum 12 ani numărul cazurilor de bolnavi care au ieșit din spital cu astfel de problemă era de aproape 1.000, anul trecut au fost peste 8.000 și cazurile de septicemie au crescut de la aproape 250 în 2005 la peste 1.300 în 2017. Cifrele Ministerului Sănătății apar într-un răspuns transmis unei interpelări parlamentare. Pe lângă cifrele prezentate în document, se face referire și la spitalele vechi, care favorizează apariția infecțiilor, dar și la raportarea defectuoasă a acestora. În acest context, oficialii Ministerului precizează în același răspuns și faptul că este nevoie de construirea de spitale noi. În altă ordine de idei, de ani bune, autoritățile tot promit construirea a 3 spitale regionale. Totul a rămas în stadiu de proiect. Ministerul Sănătății spune că studiile de fezabilitate vor fi trimise până la finalul acestui an, însă comisarul european Corina Crețu a reclamat și acum lentoarea guvernanților când vine vorba de trimiterea actelor la Bruxelles. Întrebăm, dorim răspunsuri să știm dacă mai doresc să folosească fonduri europene pentru spitale regionale, dacă putem explora împreună posibilitatea de a mări această sumă pentru spitalele regionale. Suntem în 2018, deci trebuie să avem timp pentru construcție. Dacă pentru documente și amplasări am avut nevoie de 3 ani, mai avem, în fine, cu aceste în plus 3, încă 4 ani. Recent, consilierul premierului Darius Vâlcov scria pe o rețea de socializare că este mai ieftin să construiești un spital prin parteneriat public-privat. După întâlnirea de aseară cu reprezentanții executivului, Corina Crețu a anunțat că s-au găsit câteva soluții care vor fi analizate de specialiștii de la Bruxelles. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Negocierile dintre sindicaliștii de la Metro și administrația Metrorex pe marginea noului contract colectiv de muncă vor continua și zilele următoare. După negocierile eșuate de vineri și discuțiile de ieri s-au încheiat fără un rezultat clar, afirmă liderul de sindicat Ion Rădoi. Din păcate n-am ajuns la o înțelegere, au fost o serie de discuții și atât. Urmează ca joi cel târziu vom avea o nouă rundă de negocieri. Între timp s-au depus actele legale la ITM pentru declanșarea conflictului. Depinde cum evoluează lucrurile, deci se poate ajunge acolo, la greva generală. Nu asta este ținta noastră, nu asta ne dorim, ideea este să găsim soluții. Angajații de la metrou cer majorarea salariilor cu 42% și 700 de noi angajări. Până acum au primit doar o ofertă de creștere salarială de 13%. Sindicaliștii amenință cu greva generală la mijlocul lunii noiembrie. În altă ordine de idei, ministrul energiei și-a luat mașina electrică, dar nu a putut merge cu ea la Constanța pentru că nu există stații de alimentare. Ministrul Anton Anton a făcut mărturisirea în timpul unei conferințe de profil. Autonomia automobilului este de puțin peste 200 de kilometri, așa că ministrul nu a vrut să riște să rămână în drum. Ne-am luat o mașină electrică. Primul lucru pe care l-am făcut, am zis, bun, hai la Ploiești. La Ploiești nu e o problemă, putem merge, că la Ploiești, până acolo și înapoi, avem autonomie. Hai la Constanța. Hai la Constanța ne-am oprit. Pentru că mi-e teamă. De ce? Pentru că n-avem niciun fel, nicio alimentare intermediară între București și Constanța. Deci trebuie să mai lucrăm. Vijelii și inundații istorice în Italia, cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața, transmite Euronews. Vântul puternic a dărâmat mai mulți copaci. În multe localități școlile au fost închise, iar oamenii au fost îndemnați să rămână în case. În Veneția, nivelul apei a ajuns la un nou record, 160 de centimetri. Piața San Marco a fost închisă din cauza inundațiilor, după cum relatează Iulian Ochi. Doi tineri au murit la sud de Roma după ce un copac a căzut pe mașina în care se aflau. Patru muncitori care lucrau la o casă în sudul regiunii Calabria au decedat în urma unei alunecări de teren. Mai multe obiective turistice din Italia au fost închise publicului, inclusiv Forumul Roman și Coloseumul, după ce zeci de copaci au căzut în capitala Roma. În Veneția, autoritățile au interzis accesul în piața San Marco, după ce aceasta a fost inundată din cauza furtunii. 75% din oraș a fost acoperit de apă. Mai multe străzi pietonale au fost blocate, iar în unele hoteluri și magazine nu se mai putea intra din cauza apei. Nivelul apei în Veneția a ajuns la 160 de centimetri. Un record, spun autoritățile locale. Mai multe primării au anunțat că școlile vor rămâne închise și astăzi în mai multe orașe, inclusiv în Roma, Veneția, Verona și Napoli. Mulțumim, Iulia! Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vă aștept cu noi informații la ora 8. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață. Meteo acum! A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18-19 grade pe litoral și 26 în nord-vest. În a doua parte a zilei vor veni ploi în regiunile vestice, nord-vestice și local în zona de munte. Va fi vânt pe creste, dar local și în vest și pe litoral. În București acum sunt 11 grade, maxima va fi de 23. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Europa FM, 7 și 12 minute. Sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Dinamo a ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1. A remizat aseară la Chiajna, 0-0. Albroșii au trimis un singur șut pe spațiul porții Concordiei, în timp ce echipa lui Dorinel Munteanu a avut câteva ocazii mari în repriza a doua, însă Penedo și-a salvat echipa. Dinamo încheie turul sezonului regulat pe loc de baraj, după ce a marcat o singură dată în ultimele 5 runde. Este a doua remiză înregistrată de când pe banca tehnică a fost instalat Mircea Rednic. În schimb, cu Dorinel Munteanu la conducere, Concordia Chiajna a reușit 2 victorii și 2 remize în 5 meciuri, marele succes fiind 1-0 în deplasare la FCSB. Ilfovenii sunt pe locul al 10-lea, cu 2 puncte peste Dinamo. Iminenta concediere a antrenorului Julen Lopetegui de la Real Madrid s-a produs aseară. Clubul motivează pe site-ul oficial că este o mare diferență între calitatea lotului în care figurează 8 nominalizați la Balonul de Aur și rezultatele echipei. Instalat în locul lui Zinedine Zidane, care a cucerit de 3 ori consecutiv Liga Campionilor, Lopetegui a înregistrat 6 victorii, 2 remize și 6 înfrângeri, ultima fiind umilitorul 1-5 de pe Camp Nou. Interimar a fost instalat fostul jucător blanco Santiago Solari, care pregătește în prezent echipa de tineret a clubului. Favorit să îl înlocuiască pe Julen Lopetegui era Antonio Conte, antrenor liber de contract și cu CV impresionant, însă potrivit presei spaniole, italianul ar fi refuzat pe motiv că nu era dorit de jucători. Fără victorie de 5 etape, Real Madrid este la jumătatea clasamentului și are deja 7 puncte handicap față de FC Barcelona. Răzvan Lucescu a obținut a 8-a victorie consecutivă Cupa Ox Salonic în tot atâtea meciuri jucate sezonul acesta în campionatul Greciei. 2-0 cu Panathinaikos Atena. Golgheterul Priovic a deschis scorul în debutul reprizei secunde, iar celălalt marcator a fost Limnios. Fostul stelist Varela a fost titular, în timp ce Alintoșca a rămas pe banca de rezerve. PAOK are 2 puncte avans față de a doua clasată Atromitos și 6 peste rivalele AEK și Olympiacos, în condițiile în care poartă și o penalizare de 2 puncte cu care a început sezonul. Amintim, din cauza incidentelor provocate de fani, echipa lui Răzvan Lucescu a pierdut și titlul de campioană al ediției precedente. Ce baftă pe Dinamo să traverseze criza asta odată cu Real Madrid, și e mai puțin rușinos. Ce vreți? Le-au luat de 3 ori Liga Campionilor și nu mai bat pe nimeni.